Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. İnnel hamdelellahi nahmeduhu ve nestaînuhu ve nestağfiruh ve na'ûzu billahi min şurûri enfüsinâ ve min seyyiâti amâlinâ. Men yehdihillahu fela mudille leh ve men yudlil fela hâdiye leh. Neşhedü en lâ ilâhe illallah vahdehu lâ şerîke leh ve neşhedü enne Muhammeden abdühü ve resûlüh. Rabbi şirah li sadri ve yessir li emri ve ahlul ukdeten min lisani yefkahu kavli. Emma ba'd. Bu hafta bize şefaat nedir, şefaatin kısımları nedir, kaça ayrılır, hangi şefaat meşrudur, hangi şefaat şirk olarak isimlendirilmiş, şeyhimiz bunu anlatacak, bunun kısımlarından ve delillerinden bahsedecek. Bu bapta ilk getirdiği ayet En'am suresi 51. ayet. Allah subhanahu teala diyor ki وَاَنْدِرْ بِهِ الَّذ۪ينَ يَخَافُونَ اَنْ يُحْشَرُوا اِلَى رَبِّهِمْ لَيْسَ لَهُمْ مِنْ دُونِهِ وَلِيٌّ وَلَا شَفِيعٌ. O Rablerinin huzuruna haşrolmaktan korkanları uyar. Onların Rableri katında Rablerinden başka dostları ve şefaatçileri yoktur diyor. Şimdi burada Allah subhanahu teala onların şefaatçilerinin olmadığını söyledi. Çünkü şefaatin tamamı kime ait? Allah'a ait. Zümer suresi 44. ayette Allah diyor ki قُلْ لِلَّهِ الشَّفَاعَةُ جَمِيعًا. De ki şefaat, şefaatin tamamı Allah'a aittir. Yani şefaat edecek Allah subhanahu teala'dır. Yani insanı kurtaracak, insana aracı olacak kurtulması için ahirette. Yani insanın kurtulmasını takdir edecek olan sadece ve sadece Allah Azze ve Celle. Onun dışında insanın Allah'tan başkasından bu şefaati talep etmesi, bu şefaati dilemesi caiz olmaz. Gene Allah hepimizin bildiği ayetel kürsüde Bakara suresi 255. ayette diyor ki مَنْ ذَلَّذ۪ي يَشْفَعَ اِنْدَهُ اِلَّا بِاِذْنِ. Allah'ın izni olmadan kim Allah'ın katında şefaat edebilir? Yani Allah burada okuduğumuz, zikrettiğimiz bu üç ayette Bakara suresi 255, Zümer suresi 44, En'am suresi 51. Bu ayetlerin hepsinde Allah katında şefaat edecek tek mercinin Allah olduğunu, yani Allah'tan başka kimsenin buna malik olmadığını, güç yetiremeyeceğini, insanın sadece şefaati kimden istemesi gerektiğini Allah bize öğretiyor. Allah subhanahu ve teala'dan istemesini irade ediyor. Şimdi bugünkü şirkin, yani bu şefaat meselesinde İslam'ın yasakladığı, adına şirktir dediği çeşit şu. Şirk dediği çeşit şu. Mesela evde oturan bir tane, bugünkü işte Mahmutçu, bugünkü Adıyamancı müşrik sofilerden bir tanesini evde otururken, işte şöyle söylemesi. Ya Abdülkadir Geylani medet, ya Abdülkadir Geylani şefaat, ya Resulallah şefaat. İşte herkesin Türkiye'de adet haline getirdiği, namazdan sonra söylediği şu söz. Aziz Allah, ezan okunduktan sonra söyledikleri şu sözdür. Aziz Allah, Celle Celaluhu şefaat senden ya Resulallah. Ey Allah'ım diyorlar, sen azizsin, yücesin, şefaat de senden ya Resulallah. Şimdi buna itikat ederek bu sözü söyleyen bir adam müşrik olmuştur, kafir olmuştur. Neden? Resulullah onu işitmez. Resulullah'a dua etmiş olur. Dua ibadetin bir çeşididir. Allah'tan başkasına bu duayı sarf eden de Allah'tan başkasını kendisine Rab edinmiştir. Velev ki onun Rab olduğunu iddia etmese dahi. O yüzden Allah subhanahu ve teala şefaati sadece kendisinden istemeyi, onun haricinde diğer veli zannedilen, Allah'a yakın zannedilen, Allah'ın dostu olduğu zannedilen insanlardan talep etmemeli. O yüzden Allah Necm suresi 26. ayette de şöyle söylüyor. وَكَمْ مِنْ مَلَكٍ فِي السَّمَاوَاتِ لَا تُغْنِي شَفَعَةٌ شَيْئًا. Gökte de nice melekler vardır ki onların şefaatleri bir fayda vermez. İlle ancak şöyle fayda verir. مِنْ بَعْدِ اَيْ يَأْذَنَ اللّٰهُ لِمَنْ يَشَاءُ وَيَرْضَى. Allah kimden razı olur ve kime dilerse o melekler o insanlara şefaat edebilirler. Yani azaba gireceği zaman veya azaba düçar olacağı zaman Allah'ın sevdiği kullardan bir tanesi olan. Çünkü melekler de Allah'ın kulları. Allah'a yakın olanlar. Çünkü onlar Allah'a hiç isyan etmiyorlar. Allah'a hep itaat ediyorlar. Allah diyor ki onun katında nice melekler vardır ki onları şefaat edemezler. Ancak Allah onlara izin verirse şefaat edebilirler. O yüzden müşriklerin her asırda yaptığı gibi tutup meleklerden şefaat istemek, tutup velilerden, salihlerden şefaat istemek ancak Allah'tan başkasına ibadet eden müşriklerin yapacağı fiillerdir. Gene Rabbimiz Celle ve Ala Sebe suresi 22 ve 23. ayette şöyle buyuruyor. Kulüllezine zaantum min dunillahi la yamlikuna mithqala zerratin fis semawati ve la fil ard. O Allah'tan başka zan edip de hiçbir şeye malik olamayan zerre miskali değerince şeylere dahi yerlerde ve göklerde malik olamayanlara o dua ettikleriniz var ya, o istedikleriniz var ya, ve ma lehum fihima min şirkin. Onların Allah'a herhangi bir ortaklıkları yoktur. Ve ma lehum minhum min zahir. Onlar insana bir fayda da sağlayamazlar. Ve la tenfa'u'ş şefaatu indehu. Allah katında hiç kimsenin şefaati fayda vermez. İlle ancak limen ezine lehu. Allah kime izin verirse. Yani Allah hep istisna yapıyor. Şefaat Allah'ındır. Şefaatin tamamı Allah'ındır. Şefaat Allah'tandır. Allah kurtarır. Ancak Allah'ın razı olduğu, ancak Allah'ın rıza gösterdiği bazı salih kullar, bunun içinde melekler de vardır. Bunlar şefaat hakkına sahiptirler. Tabii ki tekrar söylediğim gibi dersin başından beri ancak Allah'ın izin vermesiyle, onun haricinde bugün müşriklerin, günümüzdeki müşriklerin yaptığı gibi evinde otururken, işte başına bir sıkıntı geldiği zaman veya yolda giderken medet ya Abdülkadir, şefaat ya Abdülkadir, şefaat ya bilmem ne, ya ullani fullani, artık ne söylüyorsa, neyi kendine ilah edindiyse bunların hepsi nedir? Bunların hepsi Allah'tan başkasına ibadetin bir çeşidinin sahfedilmesidir. Bunun adı da İslam'da şirktir. Yapan ister cahil olsun, ister alim olsun, herkes Allah katında müşriktir bu fiillere bulaşanlar. Resul bu bapta getirdiği başka bir nas da şu hadis. Ebu Hureyre radıyallahu anhu Nebi sallallahu aleyhi ve sellem şöyle söylendiğini naklediyor. Men es'adun nâse bi şefaatik ya Resulallah. İnsanların en mutlusu kimdir ki senin şefaatinle nail olacaktır? Soruyor. Kal dedi ki men kâle la ilahe illallah halisen min kalbi. Her kim kalbinden ihlasla la ilahe illallah derse o kıyamet günü senin şefaatine nail olacaktır. Yani benim şefaatime nail olacaktır dedi Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. Şimdi burada neyi zikretti Resulullah? İhlasla la ilahe illallah'ı söylerse. Ama insanlar ne zannediyorlar bu hadisleri okuduklarında? Mücerret sadece bu kelimeyi söylemek, mücerret sadece la ilahe illallah söylemek, ihlası da boyunlarını namazda bükmek zannediyorlar. Halbuki ihlas bütün amelleri, İbadetin bütün çeşitlerini sadece ve sadece Allah subhanahu teala'ya sarf etmenin adıdır. Yani her kim tevhid üzere la ilahe illallah söylerse, her kimin sözü ve ameli birbirini tutarsa, la ilahe illallah dedikten sonra 550 tane puta ibadet etmezse 5 yılda bir demokrasi seçimleriyle, la ilahe illallah dedikten sonra kabirlerdeki ölülerden yardım ve şefaat dilemezse, la ilahe illallah dedikten sonra küfür işlendiği zaman bir mecliste o küfrün işlendiği meclisten kalkan, o küfre rıza göstermeyenlerdense, la ilahe illallah dendiği zaman sadece Allah'ın mahkemesine muhakeme olanlardansa, la ilahe illallah dediği zaman sadece ve sadece Allah'ın hükmüne rıza gösteren, onun hükmü dışında hiçbir rızayı kabullenmeyen bir insansa, işte bu kıyamet günü Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in şefaatiyle mutlu olacak insanın ta kendisidir. Biz tevhidi kabullenmekle şeytanımız bizi ne yapıyor bize? Neyi vahyediyor? Sen cennetin ortasındasın. Tamam, yanında etrafında bu kadar müşrik var ya. Sen la ilahe illallah anladın. Tevhidi anladın. Cennetin ortasındasın. Hem de 7. katta hem de Firdevs-ül A'la'da Rahman'ın işte arşının tabanı olduğu Firdevs cennetindesin. Salihlerle, muttakilerle, şehitlerle. Halbuki sabah akşam fucur. Halbuki sabah akşam masiyet. Sabah akşam haram. Böyle bir insana tabii ki şeytan neyle yaklaşacak? Şefaat yönünden yaklaşıp onu kandırmaya çalışacak. Halbuki ahmak insanlardan başkasını yapmaz şeytanın bu şeyine aldanmaz. Eğer Allah dilerse o şefaati kabul edebilir. Ama Allah bu şefaati kabul etmeyebilir. Ya Allah şefaati kabul etmezse, ya Allah bize birinin şefaat talebi olduğunda bunu reddederse, Allah muhafaza, Allah korusun cehenneme bizi koyarsa, hiçbirini yarın pişmanlığını yaşamamak için akıllı Müslümanın ne yapması lazım? Bugünden önlemini alıp, bugünden hakiki bir şekilde Allah'a teslim olup, ibadeti Allah'a birlemesi lazım. O yüzden alimler kitaplarında Kur'an ve sünnette varid olan şefaatin kısımlarından bahsettiler. Şefaati de İslam tarihinde ilk mutezile denen akılcı akım reddettiler. Şefaati inkar ettiler. Akıllarını devreye soktukları vahiy ile aklı çatıştırdıkları için onlar akıllarını tercih ettiler. Kıyamet günü kimse şefaat edemez dediler. Halbuki bu küfrün ta kendisidir. Allah'ın ve Resulünün sözlerini yalanlamaktır. Peki şefaati kısımları kaçtır? Kaç çeşit şefaat vardır? Birincisi, birinci çeşit şefaat şudur. Şefaatül kubra elleti yeteekkar anha, insanların hepsinin toplandığı, insanların hepsinin cem olduğu Arafat meydanında büyük şefaatin gerçekleşmesidir. Nedir büyük şefaat? Bütün cinler ve insanlar Arafat denen meydanda, bütün cinler ve insanlar on binlerce seneler bekleyecekleri o meydanda ve bekledikleri sırada da gözyaşlarını akıtıp kana dönüştürecekleri ve o kanın kulak memelerine kadar ulaşacağı öyle sıkıntılı bir anda cehennemliklerin dahi ya Rabbi cehenneme at, cehenneme razıyız, yeter ki şu bekleyişten bizi kurtar diye Allah'a yalvaracakları bir anda bir yerde insanların hepsi kafiri mümini, ateisti Müslümanı hepsi gidecekler. Allah'ın peygamberlerine diyecekler ki ey Allah'ın Resulleri, gidin Allah'a dua edin, bizim için şefaat dileyin ki Allah bizi ne yapsın, bir an önce hesaba çeksin, şu bekleyişten kurtulalım. Ömründe bir defa bile telefon faturası kuyruğunda, elektrik faturası kuyruğunda veya başka kuyruklarda bekleyen insanlar çok iyi bilirler kuyrukta beklemenin ne manaya geldiğini. Düşünün, bir saat, bir gün, bir hafta, bir ay, bir yıl değil, on binlerce sene Allah'ın insanları hesaba çekmesini bekleyecekleri bir meydandan bahsediyoruz. O yüzden Allah birçok ayette اِنَّ اللّٰهَ سَرِيُ الْحِسَابِ diyor. Allah hesabı çabuk görendir. Şimdi şeytan insana diyebilir, ya milyarlarca insan var, belki de trilyonlarca, Allah bilir sayısını. Her birinin tek tek hesabı sorulacak. Sen işte 18 yaşındayken falan yerde falan günah işlemişsin. 25 yaşında falan yerdeyken falan günah işlemişsin. 30 yaşındayken falan yerde falanı yapmışsın. İncik cincik yapılan bir hesap. Trilyonlarca, belki katrilyonlarca insanın hesabı. Allah hepsinin hesabını çabuk görecektir. Bir de hesabın görülme vakti var, o hariç. Bu bahsettiğimiz şefaat İnsanların ve cinlerin kabirlerinden çıkıp Arafat meydanına binekler üzerinde gittiği bir vakıadan, bir durumdan bahsediyoruz. Öyle bir bekleyiş ki herkes Allah'ı bekleyecek. Birinci kat semadaki melekler insanların ve cinlerin etrafına halka şeklinde inecekler. İkinci kat semadaki melekler aynı şekilde halka şeklinde insanların ve cinlerin etrafına halka yapacak şekilde inecekler. Ve her kattaki melekler indikçe insanlar ve cinler soracaklar. Rabbimiz aranızda mıdır? Rabbimiz aranızda mıdır? Ta ki yedi kat semada ne varsa hepsi insanın ve cinnin, insanoğlunun ve şeytanın zürriyeti olan cinlerin hepsinin toplandığı o meydanda bütün yedi kat semanın yaratılmışları indikten sonra Allah subhanahu ve teala'nın en büyük meleklerinden bir tanesi olan Cebrail aleyhisselam gelecek. Kürsüyü kuracak ve Allah kullarına görünecek. Allah diyecek ki limenil mulk el yevm, bugün mülk kimin? Yeryüzünün kralları, yeryüzünün melikleri, yeryüzünün devlet başkanları, güçleriyle insanları korkutanlar, güçleriyle bana kul olmaktan insanları sakındıranlar, silahlarıyla, askerleriyle bana kul olanlara eziyet edenler. Limen, neredeler, kimin bu mülk? Allah soracak. Hiç kimse cevap veremiyor. Allah kendisi cevap veriyor. Lillahil vahidil kahhar. Vahid olan, tek olan, kahhar olan Allah'ındır diyor Allah. Peki Allah 99 isminden neden bu iki ismi seçti? Çünkü Allah Zariyat suresindeki ayette söylediği gibi وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْاِنْسَ اِلَّا لِيَعْبُدُونَ Cinleri ve insanları yalnız tevhid üzere bana ibadet etsinler diye yarattım dedi Allah. Allah vahid ismini kullanıyor çünkü insanların ve cinlerin dünyaya gönderiliş amacı tevhid üzere Allah'a ibadet etmekti. İnsanlar bunu görmezden geldikleri için, böyle davrandıkları için Allah vahid ismini söylüyor, Allahu Alem. Peki neden Kahhar ismi? Allah en iyisini bilir. Ancak bizim zannımız şudur ki Allah o gün gücünü gösterecek. O gün kimin güç sahibi olduğunu gösterecek Allah insanlara ve cinlere. Çünkü insanlar Allah'a oğul isnat ediyorlar, Allah sabrediyor. İnsanlar Allah'a bir eş isnat ediyorlar, haşa Rabbimiz münezzehtir, Allah buna sabrediyor. İnsanlar gece gündüz kendileri gibi insan olan, kendileri gibi yiyen içen meclislerdeki insanlara, putlara ibadet ediyorlar, Allah sabrediyor. İnsanlar gece gündüz zina, içki, alkol, kumar, her türlü haramı işlerken Allah bunlara sabrediyor. Ama Allah, peygamberin de söylediği gibi aleyhissalatü vesselam, o gün gadaplandığı kadar, o gün kızdığı kadar hiçbir zaman kızmamıştı diyor Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. Çünkü bugün ağzı olan herkes konuşuyor. Ateistler Allah'a küfrediyor kafirler. Başka kafirler Allah'a küfrediyor, inkar ediyorlar. Ama Allah o gün öyle bir gazaplanacak ki o ahmaklara, o sefihlere, o akılsızlara nasıl bir gafletin içinde olduklarını haber verecek. İşte o yüzden bütün peygamberlerin bu yaratılmışlara şefaat için gelineceğini ve bu şefaate sadece Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin nail olduğunu Buhari ve Müslim'deki hadis bize öğretiyor. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ene lehe, bu şefaate ben haizim, yani ben bunu yapacağım diyor. Geliyor Rahman'ın arşı altına secde ediyor ve şefaat ediyor. İkinci çeşit şefaat, şefaatu li ehlil cennet fi duhuliha. Cennet ehlinin şefaatidir ikinci çeşit şefaat. Nasıl cennet ehline nasıl şefaat olur? Ebu Hureyre'nin rivayet ettiği uzun muttefakun aleyh olan Bukhari ve Müslim'in rivayet ettiği bir hadis var. Merfu olarak Nebi sallallahu aleyhi ve sellem'den geliyor bu hadis ve diyor ki يَجْمَعُ اللّٰهُ تَبَارَكَ وَتَعَالَ النَّاسِ Allah subhanehu ve teala insanları toplar وَيَكُومُ الْمُؤْمِنُونَ حَتَّى تَزْلِفُوا لَهُمُ الْجَنَّةِ Allah müminleri bir araya toplar ta ki cennetin önüne, kapısına kadar gelirler. فَاَتُونَ Adem, Adem'e gelirler. فَيَكُولُونَ Derler ki يَا اَبَانَ اِسْتَفْتَحْ لَنَا الْجَنَّةِ Ey babamız bize cennetin kapısını aç der insanlar. Ey babamız bize cennetin kapısını aç. Hadis uzun geliyor. En son Peygamber sallallahu aleyhi ve selleme geliyorlar. Ve Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem cennetin kapısını açıyor ve cennete insanları sokuyor. Ve diyor ki merfu bir hadiste Enes'ten gelen اَنَا اَوَّلِ شَفِعٌ فِي الْجَنَّةِ Ben cennette ilk şefaat edeceğim diyor. Başka bir rivayette اَنَا اَكْثَرُ الْاَنْبِيَاءَ تَبَعًا يَوْمَ الْقِيَامَةِ Kıyamet günü en çok etbağı olan, en çok tabisi olan peygamber benim. وَاَنَا اَوَّلُ مَنْ يَقْرَعَ بَابُ الْجَنَّةِ Cennetin kapısını ilk açacak olan da benim diyor Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. İşte bu da ikinci çeşit şefaattir alimlerin kitaplarında zikrettikleri. Üçüncü çeşit şefaat ise şefaatuhu li kavmin minel usati min ummetihi. Ümmetinden cehenneme girecek olan günahkarlara peygamberin şefaat etmesidir. Bunlar da gene birçok sahih hadiste varid olmuş. Buhari ve Müslim ittifak etmiş. Mesela Nebi sallallahu aleyhi ve sellem şöyle diyor: "Hel tudaruna fi ru'yati şemsi vel kamer iza kanet sahr?" Ayın 14'ünde Bedir gününde, Bedir gecesinde ayı görmekten hiç sıkıntı yaşar mısınız? Ayı görmek noktasında. Sahabe dediler ki tabii ki yaşamayız. Hadis uzun devam ediyor. Rabbinizi böyle göreceksiniz diyor. Sonra diyor ki Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bu hadiste ثُمَّ يَضْرِبُ الْجِسْرَ عَلَى جَهَنَّمْ Cehennemin üzerine köprü kurulur. وَتَحِلُّ الشَّفَاءَ Şefaat işte orada başlar. ve yekulun, derler ki peygamberler, Allahümme sellim, sellim. Allah'ım kurtar, kurtar. Ama bu da fısıldaşmadır. Konuşmaya kimse korkudan güç getiremez. İnsanların ve cinlerin hepsinin dizler üzerine çöktüğü, cehennemin başına getirildiği, cehennemin üzerine köprünün kurulduğu ve insanların o köprüden geçmeleri için bekledikleri ve korkudan akıbetlerini anlayıp ağladıkları bir mekandan bahsediyoruz. İşte bu da şefaatin üçüncü kısmıydı. Şefaatin dördüncü kısmı da şefaatu fil usati min ehli tevhid ellezine yedhulûne nâre bizunûbihim. Az önceki şefaat ile bu şefaat arasında şöyle bir fark var. Bu da gene ümmetinden günahkarlara yapacağı şefaattir. Bu bahsettiğim üçüncü şefaat normalde cehenneme girmeleri gerekiyor. Ama peygamberin şefaatiyle beraber ne yapıyorlar? Cehenneme atılmıyorlar. Allah günahlarını affediyor onları. Bu bahsettiğim şefaat ise bunlar cehenneme girmişler ama tevhid ehliler şirke bulaşmamışlar. İşte bu gibi insanların da şefaat edileceğine dair birçok sahih hadis Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'den kadar bize ne yapmış? Gelmiş, ulaşmış. Beşinci şefaatin çeşidi, alimlerin kitaplarında zikrettiği şefaatu li kavmin min ehlil cenne fi ziyadete sevabihim ve raf'ati derecatihim. Cennette bir takım insanların derecelerini arttırmak, bir takım insanların sevaplarını arttırmak için yapılacak şefaattir. Mesela Kur'an'ın böyle bir şefaati olacak. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem bize haber vermiş. Şöyle diyor, hafıza cennette denilecek ki oku ve yüksel. Oku ve yüksel, derecen yükselecek. Okudukça derecesi yükselecek. Okudukça derecesi yükselecek. Okudukça derecesi yükselecek. Kur'an'ın böyle bir şefaati olacak insana. Gene Nebi sallallahu aleyhi ve sellem cennette bazı insanların derecesinin yükselmesi için ne yapacak? Şefaatte bulunacak. Ve sadis, altıncı çeşidi, altıncı kitaplarda zikredilen şefaatin çeşidi, son çeşidi, şefaatuhu fi ba'di ehlihil kuffar min ehlin nar, cehennem ehli olan bazı kafirler hakkındadır. Hatta yuhasifu azabahum, onların azaplarını ne yapmak için, hafifletmek için yapılacak şefaattir. Ve hadihi khassatun bi Ebu Talib, bu Ebu Talib'e hastır diyorlar. Bu Ebu Talib'e has bir şefaattir diyor alimler. Burada ihtilaf etmişler. Başka kafirlere de cehennemde azapların hafifletilmesi için şefaat olunur mu olunmaz mı? Bu ihtilaflı kısımdır ama ehli sünnetin tercih ettiği racih görüş bu tür şefaatin sadece Ebu Talib'e has olmasıdır. Çünkü Ebu Talib'in yaptığı hizmeti İslam'a bugün Müslümanın diyenler bile dahi yapamıyorlar isteseler de. Niye? O Nebi sallallahu aleyhi ve sellem'i muhafaza etmişti. O Nebi sallallahu aleyhi ve sellem'i korumuştu müşrik olmasına rağmen. Onun davasının hak olduğunu biliyordu ama insanlardan utandığı, çekindiği için ne yapmıştı? Bu kelimeyi söylemekten yüz çevirmişti. Şimdi bu hafta bu kadarla yetineceğiz akide bölümünde inşallah. Bu şefaati kısımlarıydı. Haftaya kaldığımız yerden inşallah devam edeceğiz. Selefin ahlakına gelince, yani sahabe tabiin, etbaat tabiinin ahlakına gelince, onların ahlaklarındandır ki onlar ilimlerinde ve amellerinde ümmeti irşad edip doğruya iletmede, dünyalarını ve ahiretlerini ıslah etmede, amellerinin boşa gitmesinden, amellerinin afete uğramasından korkarlardı. Allah subhanahu wa ta'ala Nahl suresi 116. ayette diyor ki, hani bu boşa gitmesinden korkmak noktasıyla alakalı, وَلَا تَقُولُ لِمَا تَصِفُ أَلْسِنَتِكُمُ الْكَذِبَ هَذَا هَلَالٌ وَهَذَا حَرَامٌ. Dilinizin alışa geldiği şekilde, bu haramdır, bu helaldir. Öyle dilinize geldiği şekilde söylemeyin. لِيَفْتَرُوا عَلَى اللّٰهِ الْكَذِبِ. Allah'a iftira edersiniz. اِنَّ الَّذ۪ينَ يَفْتَرُونَ عَلَى اللّٰهِ الْكَذِبَ لَا يُفْلِحُونَ. Allah'a iftira atanlar, Allah'a yalan uyduranlar asla iflah olmazlar. Çünkü Allah'a iftira eden salahiyete, kurtuluşa eremez. O yüzden bize bir şeyler gelinip sorulduğunda, insanlar bizi bir şeyler biliyor zannedip bir şeyler sorduğunda, bildiğimize de bilmediğimize de konuşursak Allah korusun bu ayetin kapsamına gireriz. Bilmiyorsak bilmiyor demeyi, bilmiyoruz demeyi bilmemiz lazım. İmam Mali'ye sorulan onlarca sorunun sadece 4 tanesine cevap vermiş. Demişler ki sen nasıl İmam Malik oldun? O kadar sana soru sorduk, 4 tanesine cevap veriyorsun. İmam Malik demiş ki eğer hepsine cevap verseydim zaten İmam Malik olamazdım demiş. O yüzden insanın bilmeden şu haramdır, bu helaldir, bu işte mübahtır, Allah buna haram dememiştir gibi saçma sapan zırva sözlerle Allah adına ilimsizce konuşması en büyük hakarettir Allah'a. Bunu yapanları Allah ıslah etmeyecektir. Kâne Ebu Hazim rahimahullah yakul, Ebu Hazim Allah ona rahmet etsin şöyle söylerdi. قَدْ رَضِيَ اُلَمَاءُ زَمَانِنَا هَذَا بِالْكَلَامِ وَتَرَكُ الْعَمَلِ Zamanımızın alimleri konuşmakla yetindiler, ameli terk ettiler. Konuşmak onlara güzel geldi, amel etmek onlara ağır geldi. وَقَدْ كَانَ السَّلَفْ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُمْ يَفْعَلُونَ وَلَا يَقُولُونَ Selefi salihin ise yapıyorlardı, konuşmuyorlardı. ثُمَّ صَارَ الَّذ۪ينَ بَعْدَهُمْ يَفْعَلُونَ وَيَقُولُونَ Onlardan sonra öyle bir topluluk geldi ki hem yapıyorlar hem de yaptıklarını insanlara anlatıyorlar. ثُمَّ صَارَ الَّذ۪ينَ بَعْدَهُمْ Sonra öyle bir topluluk geldi ki يَقُولُونَ وَلَا يَفْعَلُونَ Hem amel etmiyorlar hem de amel etmedikleri şeyleri anlatıp onlarla övünüyorlar. وَسَيَأْتِي زَمَانُ اَهْلُهُ لَا يَقُولُونَ وَلَا يَفْعَلُونَ Öyle bir zaman gelecek ki insanlar ne konuşacaklar ne de amel edecekler. Yani Selef-i Salih'in az amel Selef-i Salih'in çok amel eder, az konuşurlardı. Amel ederlerdi, dillerini çalıştırmazlardı. Amellerini ortaya koyarlardı. O yüzden Allah subhanahu ve teala amel edin, Allah Resulü ve müminler amellerinizi görecektir diyor Allah Celle Celaluhu. وَكَانَ عَبْدُرَحْمَنَ السُّلَمِ رَحِمُهُ اللّٰهِ يَكُولْ Abdurrahman es-Sulami derdi ki لَقَدْ اَدْرَقْنَ النَّاسَ وَهُمْ يَتَعَلَّمُونَ الْقُرْآنَ اَشْرَ آيَةٍ اَشْرَ آيَةٍ Biz öyle insanlara ulaştık ki Kur'an'ı 10 ayet 10 ayet ezberliyorlardı, öğreniyorlardı. 10 ayet 10 ayet öğreniyorlardı. فَلَا يَنْتَقِلُونَ مِنْ اَشْرَ حَتَّى يَعْمَلُوا بِهَا O öğrendikleri 10 ayetle amel etmeden başka bir 10 ayeti öğrenmeye teşebbüs etmiyorlardı. Yani ne kadar çok şey öğrendiğimiz değil, ne kadar çok öğrendiğimizle amel ettiğimiz Allah katında bizi kurtaracak olan şeydir. Abdullah İbni Mübarek'ten şu rivayet edildi. Ra'aytu Ebu Umame. Ebu Umame'yi gördüm diyor sahabe. Ete ala racülün fil mescid. Mescitte bir adamın yanına geldi. Ve huve secidun tebki fi sucudihi. Adam secdedeydi ve ağlıyordu secdesi sırasında. Ve yed'u rabbehu Rabbine dua ediyordu. Fekale Ebu Umame ente lev kâne hâzâ beytik. Ah keşke bu yaptığın fiili, bu yaptığın ameli evinde tekken yapsaydın, mescitte değil. Seni gidi seni diyor. Yani burada azarlıyor onu. Arapça bir deyim bu. Keşke bu yaptığını insanlar arasında değil, evde tekken yapsaydın. Çünkü takva, çünkü ihlas, çünkü Allah'a yakınlık tekken ortaya çıkar. Yoksa insanların arasında takvalı görünmek, insanların arasında haramlardan sakınıyor görünmek çok basittir. İnsanları kandırabilir insan belki. Ama Allah subhanahu wa ta'ala'yı asla ve asla ne yapamaz? Kandıramaz. Şabiye denildi ki bir keresinde اَفْتُنَا يَا اَيُّهَا الْعَالِمِ Ey büyük alim bize fetva ver denildi. Fakal dedi ki لَا تَقُولُ لِمِنْلِي عَالِمِ Benim gibilere alim demeyin. فَاِنَّ الْعَالِمَ هُوَ الَّذ۪ي تَقَطَّعَتْ مُفَاصِلَهُ مِنْ خَشْيَةِ اللّٰهِ Çünkü alim Allah korkusundan eklemleri ayrılandır dedi. O kadar Allah'tan korkuyor ki eklemleri ne yapıyor? Kopma derecesine geliyor. İşte o insan alimdir dedi. وَكَانَ سُفْيَانَ السَّبْرِ رَحِمَهُ اللّٰهِ O da diyordu ki مَنْ اَبْكَاهُ عَلِمَهُ فَهُوَ الْعَالِمِ İlmi kendisini ağlatan alimin ta kendisidir diyor. Öğrendiği ilim kendisini ağlatan, gözlerini Allah korkusuyla yaş dolduran işte alim odur diyor. Allah subhanahu ve teala da ayette şöyle buyuruyor. اِنَّ الَّذ۪ينَ اُوتُ الْاِلْمَ مِنْ قَبْلِهِ اِذَا يُتْلَى عَلَيْهِمْ يُخَرُّونَ لِأَذْقَانٍ سُجَّدًا O kendilerine ilim verilenler onlardan önce Allah'ın ayetleri okunduğu zaman ne yaparlardı? Hemen secdeye kapanırlardı. Çeneleri altına yani alınlarını yere koyar, Allah subhanahu aleyhi ve sellem zelil bir şekilde boyun eğerlerdi. Öyle ilim sahipleriydi. O ilim onları böyle fiillere yapmaya iletiyordu. Gene Allah subhanahu aleyhi ve sellem Meryem suresi 58. ayette اِذَا تُتْلَ عَلَيْهِمْ اَيَاتُ الرَّحْمَانِ خَرُّ سُجَّةً وَبُقِيَّ Rahman'ın ayetleri okunduğu zaman onlar ağlayarak secdeye kapanırlardı diyor. Yani öyle insanlardı ki ilim onların gözlerini yaşla dolduruyordu. İlim onların kibrini, ilim onların hayasızlığını, ahlaksızlığını arttırmıyordu. İlim onların ahlakını ahlak, onların ameline amel, ilim onların gözlerine gözyaşı, bu gibi Allah'a yaklaştıracak ameller katıyordu. Rabbim hepimizi bu gibi insanlardan kılsın. Sözlerimde bir güzellik varsa, Allah ve Resulü'nün sözlerinin güzelliğinden, bir kötülük varsa nefsim ve şeytanımdandır. Ve ahiri davana elhamdülillahi rabbil alemin. Subhaneke Allahumma ve bihamdik. Eşhedü en la ilahe illa ente. Estağfuruke ve etûbü ileyk.